To program Trzeci Polskiej w Radio Sobota, 29 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy 27 unijnych państw jednogłośnie przyjęli wytyczne do negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu. Polskie sugestie zostały wpisane, mówi premier. Papież już w drodze do Rzymu, dobiegła końca dwudniowa wizyta Franciszka w Egipcie. 7,5 tysiąca maratończyków pobiegnie jutro szlakiem krakowskich zabytków. Pod Wawelem będą utrudnienia. Polskie oczekiwania zostały wpisane do unijnych wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią, mówi premier Beata Szydło. Rekomendacje do rokowań z Londynem w sprawie Brexitu przywódcy 27 krajów przyjęli dziś jednomyślnie na szczycie w Brukseli. Beata Płomecka. To dopiero początek drogi, ale kwestie priorytetowe zostały ustalone, mówiła premier Beata Szydło. Pierwsza sprawa to zagwarantowanie po Brexicie praw Polakom, którzy mieszkają na wyspach. Druga to kwestie finansowe. Chodzi o to, by Wielka Brytania mimo Brexitu nadal wpłacała do obowiązującego obecnie unijnego budżetu. Unia Europejska nie może zgodzić się na to, ażeby Wielka Brytania w jakikolwiek sposób nie wywiązała się ze zobowiązań finansowych, które podjęła jako członek Unii Europejskiej. Premier dodała, że dopiero po wynegocjowaniu kwestii priorytetowych możliwe będzie przejście do kolejnego etapu negocjacji, czyli uzgodnień dotyczących przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią. Ten drugi etap będzie znacznie trudniejszy i warto jest zachować jedność i transparentność, ażeby nie było pokusy wśród niektórych państw odchodzenia od założeń, które przyjęliśmy. Premier podkreśliła, że kontrolę nad negocjacjami brexitowymi muszą zachować liderzy państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież zakończył dwudniową pielgrzymkę do Egiptu. Samolot z Franciszkiem na pokładzie wystartował około 17 z lotniska w Kairze. Po 20 maszyna spodziewana jest w Rzymie. Franciszek spędził w Egipcie 27 godzin. Wizytę obserwował specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wezwanie do odrzucenia radykalizmu i przemocy popełnianej w imię Boga było głównym przesłaniem tej pielgrzymki. Papież powtórzył je dwukrotnie, w pierwszym dniu w czasie spotkania z muzułmańskimi intelektualistami oraz w drugim dniu w czasie mszy dla 25 tysięcy katolików mieszkających w Egipcie. Wszystko to w czasie, gdy powróciły obawy o bezpieczeństwo chrześcijan w Egipcie. Katolikom papież Franciszek mówił też, aby nie byli hipokrytami. Nie ma sensu się modlić, jeśli nie idzie za tym miłość do naszych braci i sióstr. Cała nasza religijność nie znaczy nic, jeśli nie jest zbudowana na głębokiej wierze i czynieniu dobra. Dla Boga lepiej być niewierzącym niż fałszywie wierzącym hipokrytą. W czasie spotkania z władzami Egiptu papież apelował o poszanowanie wolności obywatelskich oraz o prawa dla wszystkich mniejszości. Franciszek złożył też kwiaty w miejscu ubiegłorocznego zamachu na Koptów w Kairze i wraz z koptyjskim papieżem Tewadrosem II modlił się za ofiary najnowszych zamachów. Podkreślał, że cierpienie Koptów jest także cierpieniem katolików. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Kair. Była to pierwsza papieska podróż do Egiptu od czasu pielgrzymki Jana Pawła II 17 lat temu. Włoska policja zatrzymała 6 neofaszystów, którzy mieli zachęcać do atakowania cudzoziemców przybywających do Włoch. Jak podaje włoska agencja prasowa ANSA, zostali oskarżeni o wzywanie do dyskryminacji etnicznej i rasowej oraz do przemocy. W kryjówce zatrzymanych policjanci znaleźli neonazistowskie druki propagandowe oraz instrukcje budowy ładunków wybuchowych. Włoska policja podejrzewa, że zatrzymani mogli również podpalać pojemniki Caritas, w których ofiarodawcy składają używaną łodzież przeznaczoną dla ubogich. Rekordowa liczba maratończyków przebiegnie przez Kraków. 7,5 tysiąca osób stanie jutro na rynku głównym na starcie 16 edycji PZU Krakowie Maratonu. No, zgodnie z hasłem imprezy z historią w tle, trasa prowadzi obok zabytków, m.in. Wawelu, Sukiennic czy Kościoła Mariackiego, mówi Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. To jest jeden ze sposobów zwiedzania miasta. Patrzenie na Kraków właśnie z punktu biegacza i postanowiliśmy, że dalej to zostawimy. Dwie pętle powodują również mniejsze utrudnienia dla mieszkańców. Staramy się, aby i biegacze byli zadowoleni, a dla mieszkańców było to jak najmniejsze utrudnienie. Utrudnienia jednak będą, bo trasa będzie przecinać kilka głównych ulic, stąd utrudnienia w ruchu samochodów, tramwajów i autobusów, mówi Andrzej Batko, koordynator zabezpieczenia trasy maratonu. Trasa całkowicie jest wyłączona z ruchu szynowego i kołowego, w związku z czym będziemy kierowali wszystkie autka, pojazdy tramwajowe, autobusy na objazdy. Nasza ogromna prośba, zwłaszcza do mieszkańców, żeby nie pozostawiać auta na miejscach, które są zakazane znakami. Zmienionymi trasami będzie kursowało prawie 30 linii tramwajowych i autobusowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Ta historia kiedyś wydarzyła się naprawdę, a później powstała ta piosenka Come On People na płycie Different Class zespołu Pulp z 1995 roku. O właśnie, to w kąciku ma start. A kto, jaki zespół, jaki wykonawca będzie w tym kąciku w maju? Chyba łatwo się domyślić. Dziękuję zresztą Państwu za piękne maile w tej sprawie, no bo przecież w maju 2017 roku 20. rocznica wydania tej płyty. I tak będzie przez cały maj. Tymczasem 16 minut po godzinie 18. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile, zdjęcia. Zdjęcia słońca na przykład. Jeszcze nie majowego, ale pięknego, wiosennego, które gdzieś tam Państwu świeci. No i dziękuję za wszystkie maile dotyczące muzyki. Tak, tak, we wtorek, to jest prawda, 2 maja, we wtorek, nie inaczej, od 9 do 21, 10, trochę jubileuszowe, może nawet nie trochę, notowanie polskiego topu wszechczasów. Zapraszam raz jeszcze w imieniu kolegów Piotra Myca, Piotra Barona, Marka Niedźwieckiego i swoim. Kolejność będzie taka, najpierw Piotr Myc, później Piotr Baron, później ja i na końcu w finale, grande finale, Marek Niedźwiecki. Święto polskiej muzyki i święto radia właśnie we wtorek w Trójce. Tymczasem u nas Pizza Parrot ze swojej solowej płyty. Download Tor by a suicide vest. Leave a dirty bomb at a Wall Street address. Gate crash a Rothschild party and leave it in a mess. In a mess. Dirty mess. It started out a beacon of hope, but the dream of liberty quickly turned into a joke. The Indians and Mexicans were the first to feel the rope. The blade, the gallon, wagon trains came rattling. Murdered buffalo, block cattle in. Storm clouds were gathering. It's how the West was won. It's how the West was won. At the point of a gun, like they've always done. Just like everybody else, I'm in love with Kim Kardashian. Taken over from J-Lo as my number one. Even though I know she's just a bum. In another timeline, I would have stared at her all day long without ever wanting to see her from the front. God knows I love America. You helped to propagate. In every sense, you were profligate. Even your parents ran away from home to escape you. Your best friends all hate you. I don't mean to devastate you. It's how the West was won. It's how the West was won. Head on the spike of the gun. just like you've always done. It's not mystery, it's your history, it's what you've always done. Dlaczego to tak brutalnie się wycisza? To jego powrót. Na przełomie lat 70. i 80. nagrał 3 płyty, 3 albumy z zespołem The Only Ones. Był jego liderem, wokalistą, gitarzystą. Człowiekiem, który odpowiadał za większość zdecydowaną napisanego, stworzonego materiału. A teraz, po tylu latach, wraca albumem solowym. How the West Was Won. Mr. Peter Parrott. Przed chwilą w Trójce. Oni też wracają. Slow Dive. Nie tak dawno Rachel Goswell pięknie zaznaczyła się na płycie zespołu Minor Victories. No a teraz no, trochę mogłaby więcej śpiewać na tej nowej płycie Slow Dive, ale i tak jest przepięknie. Między innymi właśnie tak jak przed chwilą, muzyka w chmurach, jak sobie często ją roboczo nazywam. Polecam Państwu nowy album, ukazuje się 5 maja. To teraz to, co obiecałem w ubiegłym tygodniu, nadrabiamy, właściwie odrabiamy lekcje sprzed 2 lat. The John Spencer Blues Explosion. Come on, fellas, we got to pay respect. Sing right now. Yeah, hold it one little spot. Are you ready? Here we go. You gotta use what you want to get what you got. Let the hammer drop. License and registration, please. It was a natural born rebel to the state of free. Come on. Check it, duh. I need style. Ooh. Oh, come on. Summer, spring, winter, fall. I'm gonna dunk your head just like a basketball. Check it, duh. Go wicked, duh. Dwa słowa wystarczą, żeby dosyć precyzyjnie opisać tę muzykę, czyli punk blues. Zespół The John Spencer Blues Explosion swego czasu był na OFF festiwalu tutaj u nas w Polsce, a to jest z 2015 roku. Mocna płyta naprawdę, Freedom Tower, No Wave Dance Party 2015. Polecam Państwu bardzo gorąco. No może tego wyrazu tytułowego z pierwszego utworu, którego przed chwilą posłuchaliśmy, tak nie polecam, szczególnie w weekend długi majowy, bo to Funeral. Ale mimo wszystko potężna dawka i bluesa, i rock'n'rolla, i punk rocka, i szaleństwa na tym albumie. O właśnie. Z następną płytą jest zupełnie inaczej. You're going. bo zawsze tak już będę miał, że po nim będę się spodziewał konkretnej dawki melancholii i pięknego smutku. By the sound, every drum, every single beat, they were born from your body, and I'm carried by the sound. Perfume, Genius, nowa płyta No Shape, dwa utwory Other Side i Slip Away za nami. Za 25 minut 19, no to wracam do jeszcze jednego wątku z wczorajszej ofensywy, bo obiecałem Państwu dziś przed 19 kolejne spotkanie z zespołem Snowman. I teraz tak, Michale Kowalonku drogi, drogi zespole Snowman, drogi producencie tej płyty Leszku Bioliku. Bardzo dziękuję za ten materiał, bo tu naprawdę jest czego słuchać i przy czym się relaksować. To jest taka płyta z jednej strony, przy której można się zrelaksować, a przy której trzeba pomyśleć ze strony drugiej. Tak sobie pomyślałem, że album o dwóch makijażach, tym takim bardziej może frywolnym, delikatnym i tym, nad którym trzeba posiedzieć przez długie, długie minuty. Zespołowi i Michałowi dziękuję za to, że wymyślili taki genialny refren, on za chwilkę, a Leszkowi Biolikowi dziękuję za to, że jako producent zadbał o to, by na tej płycie były tylko i wyłącznie rzeczy niezbędne, absolutnie potrzebne. Znakomicie się tego słucha. Gwiazdozbiór Strzelca przed Państwem. Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne.

Kiedy zespół wydał swoją pierwszą płytę, to od razu było wiadomo, że są na absolutnie swojej i tylko swojej muzycznej, artystycznej chmurce. Bardzo trudno było tę muzykę zakwalifikować i nam, dziennikarzom, wrzucić do jakiejś szufladki. Jeszcze trudniej było i jeszcze fajniej dzięki temu, kiedy przyjechali do studia imienia Agnieszki Osieckiej zagrać swój pierwszy koncert, bo nikt się tego, absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Zespół był wtedy jeszcze kompletnie nieznany, a zagrali koncert, który ośmielam się nazywać jednym z najpiękniejszych, najważniejszych tutaj w tym studiu, naprawdę. No i później była druga płyta, już zwrócona bardziej w kierunku klasycznej piosenki, jakkolwiek to brzmi. Później była długa przerwa i właściwie też się nie spodziewaliśmy, że ten album kiedykolwiek się pojawi, a jednak się pojawił. I z jednej strony są tutaj piosenki z prowadzoną bardzo charakterystycznie dla nich, charakterystycznie linią melodyczną, ewidentnie nieewidentne. Jest kilka łatwiejszych fragmentów, no ale ten gwiazdozbiór Strzelca to jest naprawdę kosmos. Zespół Snowman z nowej płyty zatytułowanej po prostu Gwiazdozbiór. I myślę, że będziemy jeszcze często do tej muzyki, bardzo często do tej muzyki w najbliższych miesiącach wracali. Za kwadrans godzina 17. Jeśli nie mają jeszcze Państwo planów na wakacje na lipiec i sierpień, to zapraszamy bardzo serdecznie, żeby pojechać z nami tą piękną, muzyczną, rockową i jakąś jeszcze inną kawalkadą w piękną trasę, bo Męskie Granie 2017 tuż. Będzie 7 koncertów i to jest różnica w porównaniu do ostatnich lat, bo zazwyczaj było 6 w ostatnich latach, teraz będzie w tym roku 7. Zaczynamy w pierwszy lipcowy weekend w Poznaniu, później Wrocław, później Katowice, Gdynia, Kraków, Warszawa i Żywiec. A szczegóły kolejne, no oczywiście wszyscy chyba czekają na singiel, który będzie promował w tym roku Męskie Granie. Szczegóły w najbliższych dniach i tygodniach. A jeszcze podziękowanie. Za to dla Państwa podziękowanie. Za to, że płyta Męskie Granie 2016 wydana przez Polskie Radio jest już platynowa. Życie! serce tu wieś, gdzie ze słońcem miesza się deszcz. Derby kraju, derby co dzień, gdzie czerw tęczy, a tęcza w czerw. Ja do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomniki, plac, gdzie witrynie czyste jak lód, przemawiając siebie zobaczę raz. Tak było w podczas ubiegłorocznej trasy męskiego grania Hej i zespół Laocze. A jak będzie w tym roku? Myślę, że ten wstępny zestaw, o którym już wiem, ale na razie nic nie mogę powiedzieć, naprawdę zapowiada się obiecująco bardzo. No ale szczegóły te kolejne wkrótce. Pani Izie, to chyba jest tak. Pani Izie, dziękuję bardzo za mail, w którym napisała, że jakiś czas temu powiedziałem, iż 13 kwietnia jest dzień otwarty w Trójce. Otóż 13 maja ten dzień jest, a przed chwilą powiedziałem, że jest za kwadrans godzina 17. Szanowny pan redaktor, chyba coś nie dzisiejszy. Nie, no wszystko jest okej, pani Izo. Ja przepraszam za takie wpadki. Barry Adamson pięknie dla państwa jeszcze dzisiaj. Pięknego wieczoru i cudownego majowego weekendu. Pa, pa. Night comes howling down a whispering street. Is that the sound of sirens? Can you taste the heat? I hit the tiny gate when they got to me. And when I woke up, I smelled the stain. I was nailed to the floor and thirsty for more. Cause the pain that nothing's changed drives a man insane. I don't even know how the gun got in my hand. Five bullets, five names, and a contract worth $500,000. My only apology is for what I have never done. Five bullets, five names, my head swinging high in the noonday sun. Need some loving, gonna go get me some. Shining my pretty light on everyone. But I hit the time to wait when they got to me. Bad. The twisted fate you'll never escape. But what's me, my hood is the one right inside of your head. I don't even know how the gun got in my hand. Five bullets, five names, and a contract worth $500,000. In a world full of nothing, don't try.